Een paar dagen geleden in de mailbox van Wilde Geruchten de volgende mail. Waarde redactie, zou mijn nieuw controversiële boek interessant kunnen zijn voor uw uitzending Wilde Geruchten? Nu, Annemie, dat soort van mailtjes, dat krijgen we wel vaker. En daar kunnen we niet aan weerstaan. Dat is, ja, in dit geval kon ik er inderdaad niet aan weerstaan, want een beetje verderop in die mail viel mijn oog op een wat intrigerend zinnetje dat daarin stond. De top van de toenmalige Rijkswacht heeft mij gevraagd, schrijft de auteur van het mailtje, bepaalde zaken niet te publiceren. Hij is dus hier bij ons, de auteur van dat mailtje en de schrijver ook van dat boek. Dat heet Bruidssluier, Piet Dutoit. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus in het boek staan dingen waarvan de Rijkswacht gevraagd is van ze niet te schrijven? Of in het boek zouden dingen gestaan hebben, mocht de Rijkswacht u dat verbod niet gegeven hebben? Dat klopt, ja. Het was eigenlijk geen verbod. Het was een vraag die ze mij stelden. Van alsjeblieft niet te publiceren wat u van plan was. Die alsjeblieft was er niet bij. En ja, het was niet echt beleefd. Toch wel hoor, toch wel. Ah, ja. Het was vriendelijk, maar de boodschap was wel duidelijk dat men dat liever niet had in het boek zien staan. Zullen we maar meteen vertellen waar het boek over gaat? Het gaat over de zaak Dutroux, over de X-dossiers die in die tijd het daglicht hebben gezien. U gooit er op een hoop met Opus Dei en een aantal katholieke sectes en zo. Als je dat allemaal bij elkaar mengelt en daar dan een boek over schrijft, ja, dan wordt het al gauw controversieel natuurlijk. Ja, je zegt je gooit het op een hoop. Ja. Zo zou ik het niet noemen. In de loop van mijn research ben ik met verschillende instanties en mensen in contact gekomen. Ja. En vanuit een soort innerlijke overtuiging van waar banden zijn en waar geen banden zijn en waar bepaalde connecties opduiken, heb ik die mix gemaakt. Ja. Dus het is niet zomaar een hoopje informatie die verzameld geweest is. Het is wel degelijk volgens mij een gestructureerd verhaal waar waarheid achter zit. Dat was nu net mijn vraag. Een verhaal, is het fictie? Het is een misdaadroman, zegt de flap. Maar mijn indruk is dat u ergens twijfelt tussen fictie en feit. Ja, ik heb helemaal niet de pretentie om te zeggen dat ik een boek geschreven heb wat, laten we zeggen, documentaire waarde heeft of voor 100% op feiten gebaseerd is. Want dan kun je over die zaken haast niets schrijven. Ja. Ze leven zodanig in schemerzones dat niet lukt. Ik zeg het nog eens, het is vanuit een innerlijke overtuiging, na het doornemen van pakken en pakken informatie en gesprekken voeren met mensen, dat het boek geschreven is. Ja. Ik noem het geen fiction, ik noem het faction, omdat het eigenlijk een fictieboek is wat op facts gebaseerd is. Dat is de juiste omschrijving volgens mij. Is dat een soort van slag om de arm houden? Van als het allemaal niet klopt wat ik zeg, dan kan het geen kwaad, want ik noem het een roman? Nee. Helemaal niet. Ik vind als je een documentair werk wil uitbrengen of een werk met echt journalistieke waarde, dan moeten alle feiten kloppen en bewezen zijn. Ja. Als je zomaar in het ijle gaat schrijven, dan word je compleet ongeloofwaardig. Ja. Ik heb de grote luxe als schrijver om dus een boek te kunnen schrijven wat tot de fictie behoort, maar waar ik zelf van overtuigd ben dat het meer dan dat is. Ja, ja. Dat is mijn boodschap naar de lezer ook. Laat ons eens terugkeren naar waar ik begonnen ben. Hè. Die bezwaren van de Rijkswacht-top, want op het moment dat ze u vroegen van het niet te publiceren wat u van plan was, was het nog de Rijkswacht voor nee, de inmaking? Nee hoor, het was de federale politie. Maar ik ben bij mensen te raden geweest die behoorden tot de toenmalige Rijkswacht. Ja. En de belastende informatie die ik gevonden heb voor die organisatie, die stamt ook uit die tijd. Ja. En die mensen willen, en dat is heel begrijpelijk, die willen absoluut af van dat vervlogen imago van Rijkswacht, waar een heel dunne scheidingslijn was tussen Rijkswacht en misdaad. Ja. Dat is duidelijk geworden. En het is absoluut prijzenswaardig dat men bij federale politie zo reageert, maar ik vond het toch bijzonder intrigerend dat men mij zo nadrukkelijk vroeg om bepaalde zaken niet te publiceren, omdat ze volgens hen absoluut fout zijn. U begrijpt dat ik niet anders kan dan vragen, wat mocht u niet publiceren? Zeg dat nu eens even op de radio. Uiteraard. Nee. Het gaat heel specifiek om een passage in het boek waarin stond... U gaat nog antwoorden ook? Uiteraard. Allee, vooruit. Waarom niet? Ik maak mijn bronnen, kwestie van namen bedoel ik personen niet bekend, maar waar het om gaat, dat wil ik gerust zeggen. Ja? Huh? In mijn research... ik moet wel zeggen, het is een vreselijk boek. Of het is een boek met een vreselijke inhoud, laten we dan zo stellen. Ja, het gaat over moorden op kinderen. Ja, natuurlijk. Onder andere, ja. Ben ik in contact gekomen met mensen die daar behoorlijk wat over wisten, ben ik lokaal bepaalde locaties gaan bezoeken waar die zaken zich zouden afgespeeld hebben. Mm-hmm. Wanneer mijn innerlijke overtuiging sterk genoeg was dat klopte, want ik blijf het maar herhalen, het gaat om een innerlijke overtuiging. Ja, dat is een soort geloof eigenlijk. Ja, er is veel meer grijs in de wereld dan zwart en wit natuurlijk. Dat is, Dat is geen probleem, maar dat is een vaststelling. Dus maar om mijn verhaal af te ronden betreffende die kindermoorden. Er zijn dus in de jaren 80 kindermoorden geweest op bepaalde locaties in België en dat met kruisbogen. Via mijn informanten en mijn informatiebronnen ben ik te weten gekomen dat die kruisbogen zouden afkomstig geweest zijn van een onderafdeling van de toenmalige Rijkswacht, die ik niet met naam noem. Ja. En wat die mensen met klem ontkennen, dat is hun goed recht. Ja. Die mensen hebben, de mensen van de toenmalige, van die toenmalige Rijkswachtafdelingen, hebben mij gevraagd om niet te publiceren, absoluut niet te publiceren, omdat dat volgens hen niet juist is, en dat laat ik in het midden, dat die bogen afkomstig waren van bij de Rijkswacht. Dus dat staat niet in het boek? Dat staat niet in het boek. Maar er is het waarschijnlijk ook niet prettig dat u dat hier op de radio ziet te vertellen. Ik kan hem even voorstellen, maar ik wil de mensen in die zin ook verdedigen. Ik begrijp heel goed hun reactie. Het staat ook niet in het boek. Zeg, meneer Dutoit, maar waarom zou de Rijkswacht in zijn hemelsnaam kruisbogen hebben? Wat kunnen ze met kruisbogen doen bij de Rijkswacht? Ze hebben kruisbogen, hoor. Ik heb hier de geschriften bij me waarin ze dat ook bevestigen. Ik ben bij die mensen geweest ook. Ja, waar dient dat voor? Die werden gebruikt bij hele speciale interventies, onder andere op schepen, bij invallen op schepen waar men dus geen kogels kon gebruiken, gebruikte men vroeger kruisbogen. Kan je op schepen geen schiet je een schip lek als je daar met een gewone revolver bent? Ik vermoed van wel, we gaan niet zeggen met een gewone revolver, maar ik denk met het materiaal waar die mensen mee werkten of werken, dan was er wel kans op een lekje. En daar gebruiken ze dan en vandaar kruisbogen. Dat ze dus kruisbogen gebruikten bij hele, hele speciale interventies. Ja. Maar die worden ondertussen niet meer gebruikt wegens de verschrikkelijke wonden die spullen veroorzaken. En nu heeft men daar meer aangepast materiaal voor om dergelijke operaties af te ronden. Nu heb ik het boek gelezen gisteravond. En ze staan er toch in, hè, die kruisbogen. En er wordt gezegd dat ze, dat ze bij de Rijkswacht ook gebruikt worden. Ja, dat staat dus er zo in. U is het wel gepubliceerd? Nee, er staat een heel mooi compromis in. Er staat niet in dat ze door de Rijkswacht gebruikt, dat ze van de Rijkswacht afkomstig waren. Er staat woordelijk in het boek dat tijdens die periode een bepaalde afdeling van de Rijkswacht ook deze kruisbogen gebruikte. Het is waar. Dat ze van hetzelfde type zijn. Dat is een heel belangrijke nuance, Koen, waar ik op druk, want ik wil geen mensen absoluut niet in discrediet brengen, omdat, ik zeg het nog eens, het boek geen journalistiek werk is waar harde feiten in staan. De feiten die ik erin zet, staan erin wegens mijn innerlijke overtuiging na zeer grondige research. Ja. En hoe wisten ze bij de Rijkswacht dat u van plan was om dat te schrijven? Ik werk altijd als volgt. Ik vraag een onderhoud aan met iemand bij de Rijkswacht of bij om het even welke organisatie die op de hoogte is van bepaalde zaken. Ja. In dat geval ging het dus over kruisbogen. Ik ben daar altijd heel vriendelijk ontvangen geweest en ik zou dat in de toekomst nog graag hebben, vandaar dat ik die nuance in het boek geplaatst heb. Dan laat ik mij de hele boel vertellen en dan zeg ik tegen mijn, laat maar zeggen, informant of de persoon die mij de informatie geeft, kijk, wat ik schrijf, daar beslis ik zelf over, maar voor ook maar één letter of één woord gepubliceerd wordt, dan mail of fax ik dat naar jullie en dan krijgen jullie vetorecht. Wat is er daar jammer genoeg gebeurd? De persoon die mij de info gegeven heeft, die heeft gepanikeerd nadat hij gelezen had wat ik geschreven had. En die is blijkbaar vergeten wat ik hem gezegd had en die is naar de top gelopen. En daar heeft men mij dan rechtstreeks van de top gecontacteerd om te zeggen, daar zijn zaken die niet kunnen. En dan heb ik gezegd, kijk mensen, er was een andere afspraak met de persoon die mij de info gegeven heeft. Als jullie mij schriftelijk laten weten wat niet kan, dan ben ik bereid om daaraan iets te doen. Ja. En dat is ook zo gebeurd. En dus u heeft dat met de Rijkswacht zo gedaan. Nu komen ook een aantal katholieke organisaties in ter sprake. Opus Dei en de secte Het Werk. Klopt, ja. Hebt u daar dezelfde procedure gevolgd? Absoluut. Hebt u ook gevraagd, van, mag ik publiceren wat ik van plan ben om te publiceren? Ja. Want u bent daar ook niet vriendelijk voor, hè? In het boek. Ze hadden daar dan geen bezwaar tegen? De mensen hadden daar geen bezwaar tegen, maar bij het Opus weigerde men botweg om mij informatie te geven. Als je mij toestaat... Dat hoort er wel een beetje bij natuurlijk, bij Opus Dei. Is dat niet jammer dat erbij hoort? Ja, ik vind het bijzonder jammer. Vandaar ook dat ik het ben Opus ook zeer nieuwsgierig van wat dat het Opus in het boek opduikt. Ja? Ja. Als je mij toestaat, dan lees ik een mailtje voor. Het mailtje dat ik gericht heb naar het Opus en het antwoord dat erop kwam. Ja, en dat gaat als volgt. Licht provocerend had ik geschreven, geachte mevrouw meneer, dus gericht aan het Opus Dei. Voor het schrijven van een roman waarin het Opus Dei een rol speelt, had ik graag volgende informatie gekregen. Ik wil dat de zaken die in mijn boek staan kloppen. Als ik daar echt feiten in zet, dan moeten die kloppen, anders laat ik die in een schemerzone, maar hier wou ik het weten. De vraag was de volgende. Wie is er vermeld als houder op het inschrijvingsbewijs DIV van de voertuigen die eigendom zijn van het Opus Dei België? Dat was een belangrijk detail in mijn boek. Dit kleine gegeven is belangrijk, schrijf ik, omdat ik niet graag fouten of onwaarheden schrijf. Ik kijk uit naar uw reactie en groet u beleefd. Omdat u in uw research had gemerkt dat de daders van die moorden met auto's van Opus Dei reden? Of wat? Als je daar meer wil over weten, moet je het boek goed lezen, Koen. En ik kreeg het volgende prettige antwoord. Beste meneer Dutois, het Opus Dei bezit geen voertuig. Sommige leden kunnen dat wel, omdat ze gewone burgers zijn. Ah, ja. Dus als je iets weet van het Opus, dan zegt dat al veel. En dit op hun naam wel te verstaan. En dan een zeer interessante passage. Bent u wel zeker dat u een rol laat spelen aan het Opus Dei in uw roman? Dat past bij wat het is in de werkelijkheid. Ja. Ik stel u die vraag met als achtergrond de recente ervaringen over de talrijke stommiteiten in de Da Vinci-code neergeschreven. Ja. De vraag die u mij stelt geeft mij de indruk dat uw kennis van deze instelling van de katholieke kerk nogal beperkt is. Ja. Daarom blijf ik ter beschikking voor elke bijkomende informatie over het Opus Dei. En verder krijg ik dus niks. Ja. Dus die christelijke hypocrisie zit er duidelijk in van, kijk, vraag maar wij zeggen toch niks. Zeg, meneer Dutois, u hebt nu die roman geschreven, hè, over de X-dossiers, over Dutroux, over die secte. Maar u zegt zelf, u houdt die slag om de arm van, het is mijn innerlijke overtuiging. Als ik echt wil weten als lezer wat er gebeurd is... Ja, dan kan ik toch beter... Ja, wat lezen? Er zijn non-fictieboeken over verschenen, à volonté, hè? Inderdaad, dat klopt. Dat klopt. Dus dan kan ik toch beter daar naartoe. Dan krijg je een hoop feiten die bewezen zijn, maar ik zeg het nog eens, er is veel meer grijs in de wereld dan wit en zwart. In die boeken kun je wit en kun je zwart vinden, maar de gigantische grijze zone van pakken informatie die door het gerecht niet zijn onderzocht, daar alludeer ik... op in mijn boek. En dat is ook de bedoeling. Want het boek is eigenlijk geschreven uit woede, na het doornemen van alle zwart-wit informatie die verschenen is. En de innerlijke overtuiging dat er zoveel verzwegen wordt. Vanuit die woede is het boek geschreven. Bruidsluier van Piet Dutois, uitgegeven bij Aquastilis. Piet Dutois, bedankt. Dank je wel.